ding be ding ding ding ding ding ding ding be ding be ding ding ding ding ding ding ding. Cerul ninge stele argintii, pe pământ e alb și bucurii colinde, daruri multe. Într-o iesle în satul Betleem s-a născut Iisus Emanuel, El sfetnic, Dumnezeu. Îngerii cântă, s-a născut Mesia, Rege Sfânt e sărbătoare pe pământ. Cum aș păstor și eu mă-nchin, Iisuse, Domn divin, cu tot ce am îți aparțit. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din. El e promisiunea din Eden, a împlinit-o în satul Betleem, la iesle, o, ce veste! Mântuire ne-a adus prin har, viață veșnică și cer un dar. El vine, vine iar. Oh! Îngerii cântă, s-a născut Mesia, Rege Sfânt e sărbătoare pe pământ. Cum aș păstor și eu mă-nchin, Iisuse, Domn divin, cu tot ce am îți aparțin. S-a născut Mesia, Rege Sfânt e sărbătoare pe pământ. Cum aș păstor și eu mă-nchin, Iisuse,